Castle. Maar nu dus in Westminster Abbey. En daar zijn reden voor. Er zijn 2000 gasten. En ja, de hele wereld is hier. Hè? Wereldleiders, koningen, koninginnen, ambassadeurs, vertegenwoordigers van alle geloven, Britse politici. En daarvan tevoren was al besloten, hè, de St. George's Chapel, waar de Queen uiteindelijk begraven zal worden. Ja, die is gewoon te klein voor deze grote groep gasten. Dit is de grootste staatsbegrafenis, kun je wel zeggen, die de Britten hebben meegemaakt. Achter de kist lopen de leden van de koninklijke familie, koning Charles III en zijn zus Prinses Anne en zijn broers Prins Andrew en Prins Edward en ook kleinkinderen zoals Prins William, de nieuwe kroonprins, en zijn broer Prins Harry. Nou, nu komt de kist aan bij het hoge altaar. En op de kist ligt de koninklijke standaard. Dat is de vlag die ook altijd boven Buckingham Palace wappert als de koning in dit geval in residentie is. De drie emblemen daarop van de drie koninkrijken, de koninkrijken Engeland, Schotland en Ierland, toen Ierland nog een koninkrijk was. We hadden het ook al over de kroonjuwelen, de drie belangrijkste kroonjuwelen, de Imperial State Crown, de orb en de Sovereign's Scepter, die boven op de kist liggen naast een grote bos bloemen. En bij mij hier in de studio zijn naast oud-correspondent Suze van Kleef is ook bij mij Joost Reuzelaars, predikant en voormalig predikant in de Nederlandse kerk in Londen. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Hoe gaat deze dienst eruit zien? Ja, het is een traditionele Anglicaanse dienst, dus heel veel rituelen, heel veel aloude teksten. Dat is ook het mooie aan zo'n traditie. Een afscheid van de koningin verschilt niet heel veel van het afscheid van een dakloze. De meeste teksten zijn hetzelfde. Ik werd getroffen door haar keuze. Ik neem aan dat haar keuze is voor de evangelielezing. Daar spreekt ook een diepe vroomheid uit. Johannes 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op mij. Nou, en in die sfeer is de hele dienst. Dus het is de eerste woorden zo meteen van de predikant van Westminster zijn ook, we zijn hier voor het verdriet, soho, voor rouw, maar vooral grote dankbaarheid. En is het dan dat heerst, denk ik. Anders dan ook dan Nederlandse diensten zijn? Dus zeggen van, ook voor een dakloze zou het op deze manier gaan? Ja, ik denk een groot verschil met hoe we in Nederland uitvaartdienst gewend zijn en uitvaartplechtigheden, is dat het in Nederland om de persoon gaat. En ik denk dat hier heel weinig persoonlijk zal zijn. De kinderen zeggen niks, kleinkinderen geen anekdotes? Niks. Absoluut niet. Nee. Niet van, het was zo'n leuke ijsjes eten met oma. Dat soort verhalen niet. Ja. Ze zitten erg, maar meer dan dat ook niet. De premier van Engeland doet de lezing en iemand van de Commonwealth. Maar het wordt niet persoonlijk. En de preek is het enige waar nog iets van eigen invloed zit in het geheel. De rest is allemaal voorgeschreven. Maar door de keuze, zeker een kenner als u, weet u wel een beetje iets over de persoon? Ja, nou, wat we op dit moment op de achtergrond horen, die teksten, ja, die raken mij enorm. Het is eigenlijk oneerbiedig om er doorheen te praten. Maar goed, het zijn schitterende teksten die allemaal spreken van een groot geloof en groot vertrouwen in wat groter is dan wij. Laten we even luisteren dan. Ja, graag. Is dit een gebruikelijk lied ook om met de kist binnen te komen? Nee, ik denk dat ze deze teksten zelf gekozen heeft. Het is wel gebruikelijk om met bijbelteksten naar binnen te komen. Maar deze vijf teksten heeft ze, denk ik, zelf, de koningin zelf, uitgekozen. Ja, en ze verwoordde ook nogmaals haar geloof. Door wie wordt de dienst geleid? Door twee mensen. De dean van Westminster, die redelijk nieuw is daar. En de aartsbisschop, dus de baas van de Anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury. Justin Welby, die ook heel dicht bij de koningin stond. En hij gaat de preek houden. Dus waar ik meest benieuwd naar ben, is de preek. Dus wat gaat hij zeggen? Hoe persoonlijk kan hij iets zeggen? Want de liederen weten we, ja. Maar ja, dat kan nog een verrassing. De tekst van de preek is een groot verrassing. Ja. Nou, ik verwacht niet dat er iets heel opzienbarends in zal terechtkomen. Maar wel, welke focus ligt hier? Wat durft hij wel kwijt over het geloof van de koningin? Hij heeft gisteren ook een interview gegeven aan de BBC... waarin hij wat meer persoonlijke anekdotes kon verwerken... over dat hij corona had en dat de queen hem een briefje had gestuurd... dat ze voor hem aan het bidden was. Dat had hem enorm geraakt. Dat was een verhaal wat hij daar vertelde. Dat kan hij op zo'n moment misschien beter kwijt dan... Ja, denk ik zeker. Ja. Nee, dit zal toch meer gedragen zijn in een lange rij van koningen... staat ook zij, een lange rij van gelovigen. Ja. Ging zij elke zondag nog naar de dienst? Ja, aan het einde volgens mij minder. Maar in haar leven was ze een van de meest trouwe kerkgangers van Engeland. Want meestal zijn Engelsen... Iedereen hoort een beetje bij de kerk, maar is niet heel trouw. Maar met de koningin was zeer trouw. Elke zondag ging ze. Een aantal jaar geleden miste ze een kerkdienst met kerst. En toen was de paniek al enorm. Want dat gebeurde eigenlijk niet. Toen had ze eventjes een griepje. Maar toen stond het land al op zijn kop. Omdat dat niet voorkwam. Een teken. Ja. Arjen van der Horst. Ja, het klopt dat deze dienst tot in detail is voorbereid in samenspraak met de Queen. Dat is ook niet alleen omdat ze altijd geïnteresseerd is in geloof. Heeft ook natuurlijk met haar functie te maken. Hè. Ze is de Supreme Governor van de Church of England. En ook Defender of the Faith. Wat wel een vast onderdeel is, is die 5 sentences die we nu horen. Dat is niet, die teksten zijn niet uitgekozen door de Queen. Dit is al 2 eeuwen een vast onderdeel van staatsbegrafenissen. Die horen bij het begin van elke uitvaartdienst bij een staatsbegrafenis. Maar de rest van deze dienst, reken er maar op dat daar een Queen een groot stempel heeft opgezet. We zien nu de kist dat die wordt neergezet voor het hoge altaar. Links zien we de leden van de koninklijke familie. Daarachter zijn de vertegenwoordigers van de Europese vorstenhuizen... en ook vorstenhuizen uit het Midden-Oosten... en de keizer van Japan en andere hoogwaardigheidsbekleders. De kistdragers lopen nu weg en de dienst kan nu elk moment beginnen... met de bidding. Dat is ook een vast onderdeel van de dienst van de Church of England. Wordt voorgelezen door David Hall, de deken van Westminster. We come to this house of God, to a place of prayer, to a church where remembrance and hope are sacred duties. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. En we geven dank in deze kerk waar de Queen trouwde en ook gekroond werd. En uit alle naties van de wereld zijn we hier samengekomen. We rouwen om dit verlies. En we denken haar lange leven dat ze in dienst stelde van de natie. As Queen and head of the Commonwealth. With admiration, we recall her lifelong sense of duty and dedication to her people. With thanksgiving. We praise God for her constant example of Christian faith and devotion. With affection, we recall her love for her family and her commitment to the causes she held dear. Now, in silence, let us in our hearts and minds recall our many reasons for thanksgiving. Pray for all members of her family. And commend Queen Elizabeth to the care and keeping of Almighty God. Ja, we zijn dankbaar voor haar toewijding als koningin en hoofd van de gemene best. We bidden voor haar familie en nu geven de koningin in handen van de Almachtige God. O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die. And whosoever liveth and believeth in him shall not die eternally. Who has taught us by his holy apostle St. Paul not to be sorry as men without hope for them that sleep in him. We meekly beseech thee, O Father, to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in him as our hope is, this our sister doth. and that at the general resurrection in the last day, we may be found acceptable in thy sight and receive that blessing which thy well-beloved Son shall then pronounce to all that love and fear thee, saying, Come, ye blessed children of my Father, receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant this, we beseech thee, O merciful Father, through Jesus Christ. De bidding nadat nu het einde, dat dit gaat gevolgd worden door een hymne. Straks de eerste lezing door Baroness Scotland. Zij is de secretaris-generaal van de Commonwealth van de Gemene Best. En ja, de Queen had natuurlijk een hele hechte band met de Commonwealth. Vond ze erg belangrijk onderdeel van haar koningschap. Trouwens een heel bekend lied, ook in Nederlandse kerken. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. Dus dit, de meeste liederen zullen wat nieuwer klinken, denk ik. Maar deze is ook voor. Maar nieuwer, hoe bedoelt u dat? Nou, dat ze in Nederlandse context minder gezongen worden. Ja, ja. Maar die we niet kennen, maar hier kennen we de Nederlandse versie. Ja, dit kan elke Nederlandse kerkganger wel meezingen. En wat verder opviel aan het begin is, ja, ik ben zelf een liberaal gelovige en voorzichtig met grote woorden. Nou, daar is hier geen sprake van. Hè. Er is een God, er is een opstanding. De koningin is nu bij God. Dus ja, dat is, het wordt gezegd in alle hoop, maar ook in alle vanzelfsprekendheid en vrijmoedigheid. Maar dat is de kracht van ritueel. Hè. Je kunt dingen zeggen waar je misschien een dagelijkse leven wat meer twijfels over zou hebben. Maar hier kun je het gewoon zeggen zoals je het gelooft. Dit is ook het moment ook misschien om dat dan te doen. Ja. Ja. Nou, ik denk misschien moet ik het zelf ook wat minder terughoudend. Precies. En ja. Zegt dat ook iets over hem, dat hij dat op deze manier doet? Ja, ik staat denk, hij zo bekend? Deze teksten staan gewoon in het Book of Common Prayers. Dus dat het is gewoon een van de standaard teksten. Ja. Daar zijn wel de keuze. Dat is een voor de hand liggende keuze. Ja. Dit lied, hier zit wel een eigen keuze in. Ja, wat wel. U vertelde, we kennen het in Nederland, maar wat weet u nog meer over? Nee, het is wel een Engelse melodie. En, en toch ook wel de een heel vroom lied, zoals alle liederen heel vroom zijn. En deze wat minder, maar verder heel christocentrisch, hè, dus op Christus gericht. Christ is made the sure foundation, is volgens mij het laatste lied. Dus Christus is de basis van mijn bestaan. Ja. 2000 mensen zitten dit nu in de kerk, staan dit mee te zingen natuurlijk. Maar over de gehele wereld kijken er misschien wel miljarden mensen op dit moment naar deze kerkdienst. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is een geweldig PR-moment voor de kerk. Maar hier komt ook het allerbeste van de kerkelijke traditie naar voren. En dit is heel veel om trots op te zijn. Zijn de Anglicaanse kerk, dus een belangrijk moment. Maar ook juist het verlies dus van Elizabeth heel groot. Ja, hoe kijken ze daar tegenaan, ook voor de toekomst? Nou, ik denk dat ze hebben ook wel een hele belangrijke ambassadeur verloren. Dus iemand die heel trouw naar de kerk ging, die stond in de traditie, die trouw was, loyaal, die de aartsbisschop overal erbij betrok. Ja, Charles zal denk ik wel in datzelfde spoor doorgaan. Maar... Nou, hij heeft eerder gezegd, hè, de Queen, de defender of the faith. Ja. En hij heeft gezegd, ik wil meer defender of faith worden. Dus... Van geloof in het algemeen, breder. Ja. Groot-Brittannië is natuurlijk een stuk multicultureler geworden in de regeerperiode van Elizabeth. Dus daar ligt voor hem ook wel een opdracht om ook al die andere mensen te verenigen en met zich mee te krijgen. Ja. Dat de Church of England eigenlijk heel inclusief is. Althans, dat zou hij meer moeten laten zien. Maar je zag hier bij de... Het kan samengaan. Ja, en de processie helemaal aan het begin van dienst. Joden, Baha'i, islamieten... Iedereen mocht meelopen en iedereen wordt vertegenwoordigd. Dus het is staatskerk, maar iedereen hoort erbij. Ook moslims, ook dus, hele typisch aan de staatskerk. En dat zal waarschijnlijk dan koning Charles nog meer laten zien, ook naar buiten toe. Ja, hij heeft in het verleden ook heel veel interesse getoond in andersoortige religies dan hij zelf aanhangt. Islam, hij heeft geprobeerd wat Arabisch te leren, Koran geïnteresseerd. Dus hij staat daar zeker voor open. Wie horen we nu, Arjen? Dit is Baroness Scotland, de secretaris-generaal van de Commonwealth. En zij leest voor uit de Bijbel natuurlijk. En dit is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Inderdaad, een traditioneel onderdeel van deze staatsbegrafenis die nu plaatsvindt. Ja, veel Bijbelteksten gaan we horen. En wat we ook al eerder zeiden, de Queen heeft daar echt een stempel op gedrukt. Over dat Defender of the Faiths, er was even de speculatie, want die macht heeft de koning, of hij ook zijn officiële titel zou veranderen in Defender of the Faiths, dus meervoud met S. Nou, afgelopen weekend werd duidelijk dat dat niet gaat gebeuren, maar Charles heeft heel duidelijk laten blijken dat hij een koning is voor alle geloven. Hij heeft altijd bijzonder grote interesse getoond voor alle geloven van de Britse natie. En zoals Suze ook al zei, Groot-Brittannië is een multiculturele samenleving geworden met veel geloven. En die zijn hier ook allemaal vertegenwoordigd in Westminster Abbey. Must reign till he has put all enemies under his feet. Ja, deze tekst, belangrijke tekst, in het Nieuwe Testament plaatst Adam en Christus tegenover elkaar. Met Adam is Adam en Eva, die van appel aten. Ja, is het Oude Testament. Ja, daar begon de zonde. En de mens in zonde, nou, dat ook in de protestantse traditie is, dat weegt dat heel zwaar. Maar godzijdank, letterlijk, kwam daarna Christus. En door Christus hebben we weer zicht op het goede en op het eeuwige leven. Dus Christus heeft ons gered van de zonde van Adam. Kun je daar ook, of er meer het gericht is op het Oude of op het Nieuwe Testament, op hoe iemand erin staat? Dus de zonde of meer juist op de verlossing die Christus heeft gebracht? Het is wel inderdaad opvallend dat de twee lezingen alle twee uit het Nieuwe Testament zijn. Nou, de evangelie die volgt straks, dat is wel de belangrijkste lezing. Maar de keuze is inderdaad wel, het is wel zeer christocentrisch. Ja. Dus Christus heeft ons bevrijd. En dat kwam ook terug in haar kersttoespraak. Ze is erg op Christus gericht. Degene die dit voorleest, dat is dan de secretaris-generaal van de Commonwealth, van de gemene best. Dat zegt ook wel dus van al die landen, van, die daar van het samenwerkingsverband van vooral voormalig oud-koloniën. Krijgt dus een hele grote rol, prominente rol in deze kerkdienst ook. Which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Psalm 42 zal na deze lezing gebeuren. De lezing die nu ten einde komt door Baroness Scotland. Er is nog één spreker hierna, dat is premier Truss, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En het eindigt met een preek van de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Keuze voor deze psalm, meneer Reuzelaars. Psalm 42, vers 1 tot en met 7. Ja, is ook een bekende psalm, ook bij uitvaart. Hè? Evenals een moeder hinde. Dus een hinde die verlangt naar het water. En zo verlangt, dus zoals een beest verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, God. Dus ook daar weer. Dan kom je ook in veel teksten. Het is wel de nadruk op de oneindige ziel, de eeuwige ziel. Dus het lichaam is hier. En dat wordt straks ook in een ritueel uitgebeeld. Het lichaam blijft hier, maar de ziel is naar God. En daar is de eeuwigheid. Daar ben je voor goed in de hemel. Precies. Ja. Ja. En dat wordt nu bezongen. Dat dit muziekstuk wel speciaal gecomponeerd is voor vandaag. Ja, ook. Ja. Ja, precies. Ja, Judith Ware. De master of the king's music. Dus jij hebt de tekst, maar daar is dan de muziek op gecomponeerd. Ja, het is de tekst van de psalm. En ja, dat is mooi ook van de Church of England. Het blijft altijd in vernieuwing. Hè. De koningin deed daar ook aan mee. Dus ze stimuleert ook muzici onder andere om die tekst weer op muziek te zetten. En dat wordt ook breed gedragen? Of juist ook bij de kerken zijn natuurlijk vaak discussies, laten we eerlijk zijn. Ja. dit vindt iedereen mooi. Ja, en het past en goed. Ook mooi in de traditie. Als we dit, het is ook goed aan te horen. Maar ze zorgen ook voor dat tonaal is en dat het mooi klinkt in het liturgisch geheel. En straks, ik weet niet, Suus, of jij dat. Toen ik me afvraag, Liz Truss is prachtig dat zij dat mag doen. Als Johnson premier was geweest nog, denk je dat hij... Natuurlijk. Ja, oké. Ja, dat is gewoon een functie. Het is niet omdat zij en Liz Truss nou enorme vriendinnen waren. Okay. Nee, dat is... Het komt wel goed uit, denk ik. Maar dat is speculatie. Ja. Ja, daar proberen we weg van te blijven. Maar zij gaat dadelijk wel het woord voor. Het is ook wel een ongelooflijk moment. Een belangrijk moment is twee weken premier. Ja, ze was twee dagen in functie toen ze... De speech het land moest toespreken om te vertellen eigenlijk dat King Edward de nieuwe koning was. Dat is bizar voor haar. Wat een bevestiging ook van haar ambt dat eigenlijk wel besproken werd. Hè, van heeft ze wel mandaat? Nou, nu staat ze. Ja, ze heeft ook geen keus, maar ze staat er ook. Ja. Ja. Voor haar zijn het interessante weken waarin ze eventjes eigenlijk niet in de aandacht staat. Terwijl normaliter was dat natuurlijk... enorm zo geweest op het moment dat duidelijk werd dat de Queen niet goed ging met haar. Toen was zij bezig met het uiteenzetten van haar energiecrisisbestrijding. Mm-hmm. Nou, dat is nu volledig naar de achtergrond gegaan natuurlijk. Maar ik denk dat de energierekening hierna wel weer bij de Britten op de mat valt. Ja, en dan begint haar echte leven als premier. De tweede lezing kan nu elk moment beginnen van premier Truss. Laten we even luisteren. Ye believe in God, believe also in me. In my Johannes 14, vers 1 tot 9. Mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. En terwijl Truss deze lezing doet, zien we beelden van Westminster Abbey, de koninklijke huizen uit heel Europa die vertegenwoordigd zijn. Ja, het koninklijke huis, het Britse koninklijk huis en deze abbey hebben al eeuwenoude banden. In de moderne tijd was dit vooral de plek waar leden van de koninklijke familie in het huwelijk treden. Voor het laatst nog met het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. De koningin zelf zei er het jaarwoord tegen Prins Philip in 1947. Ja, en hier gaat ook de kroning van koning Charles III plaatsvinden. Volgend jaar, sinds Willem de Veroveraar in 1066... zijn alle Engelse en Britse, bijna alle Engelse Britse monarchen gekroond in deze gotische abdijkerk. Het is van oorsprong een Benedictijnse abdij die hier al meer dan 1000 jaar staat. Sinds het jaar 960, om precies te zijn. Maar natuurlijk is er door de eeuwen heen wel het een en ander veranderd aan de abdij. Ze vlogen nogal eens in brand. Het huidige gebouw, zoals we het nu kennen, het gotische gebouw, dateert van 1269. Een tal van Engelse en Britse koningen en koninginnen zijn hier begraven. 30 in totaal, zoals de Queen's naamgenoot, Elizabeth I. Maar niet alleen vorsten en vorstinnen, maar ook andere beroemde Britten, schrijvers, dichters, wetenschappers, zoals Isaac Newton, liggen in deze abdij. Het is wel lang geleden dat Westminster Abbey een koninklijke staatsbegrafenis heeft meegemaakt. De laatste keer was in 1760 met George II. Hij is ook de laatste Britse monarch die begraven werd in Westminster Abbey. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren met Queen Elizabeth. Die zal begraven worden nabij Windsor Castle. En dit is nu Psalm 23. Dat is dé psalm voor uitvaarten in Nederland en in Engeland. Dus als je mensen in Engeland, kerkmensen in Engeland of wanneer het aan het huilen wil brengen, dan moet je dit laten zingen. Dus ja. Dit, de melodie en ja, het roept van alles op. Laten we een klein stukje luisteren. Josephine Trehi, onze verslaggever, staat er buiten. Volgt de dienst daar tussen het publiek? Althans, lukt dat? Jij vertelde over de speakers waar de dienst op zou te volgen zijn. Maar gaat het ook zoals ze hadden gehoopt? Ja, zeker. Dus het is hier heel goed te horen, de hele dienst. Iedereen is hier rustig aan het luisteren. Naar de muziek natuurlijk. En ook, ik sta naast Karen, die komt uit de buurt van Birmingham. Hi. Hallo. Wij zijn op de telefoon. Kunnen we kijken hoe het binnen er allemaal aan toe gaat. Karen komt uit Birmingham, dus heeft al vannacht een stuk gereden. En toen een laatste stukje met de trein genomen. So I'm translating in Dutch, of course. Can you explain why you decided to come here today and didn't stay at home and watch television? Waarom je hier bent gekomen en niet thuis dit allemaal hebt gevolgd? Because it's our longest reigning queen, she's very important. It's a part of history to be here, and it doesn't seem the same to sit at home and watch it. It seems like the sort of thing that you need to be here and experience it as a country. Yeah, that you moet meemaken and that it's an onderdeel van de geschiedenis. Jij bent 29, bijna 30. Hoe merk je dat om je heen? Hoe jongeren daarover denken, over de queen en deze hele uitvaart? What do you think, like, if you look at people your age, or friends, how are they in last week and how have they been? I think the majority of people are very affected by it all. Some people are surprised by how sad they feel because they didn't think that they really thought of like an importance to the royal family because it's not such a thing now. Yeah. But yeah, mixed, but I think everybody's mostly upset. Yeah. Even kort nog zal ik vertalen dat ze zegt dat, dat ze ook wel merkt om haar heen dat veel mensen ook, jongere mensen, ook wel verrast zijn dat ze toch wel zoveel doet. De dood van de queen. Let's have a look. We wachten hier natuurlijk allemaal op 12 uur voordat hier de hele processie langs zal komen. Dat is waarom iedereen hier staat te wachten. Dus straks meer. Inmiddels is de preek begonnen. For all who serve God, famous or obscure, respected or ignored, is that death is. We horen nu Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, die ook een belangrijke rol speelt in deze dienst. Hij leest nu de preek voor. That her whole life would be dedicated to serving the nation and commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Jesus, who in our reading does not tell his disciples how to follow, but who to follow, said, I. Meneer Reuzelaars, eerste gedeelte van de preek. Valt u iets op? Nee, het hele positieve beeld, dat van de koningin terecht. Er is geen sprake van wat we in Nederland in protestantse kerk kennen zonder besef of dat het iets mindere kanten. Nee, dit was een grote volgeling van Jezus. En dat wordt benadrukt. Ik denk dat hij nu ook over zou gaan tot de verkondiging zelf. Dus de verkondiging van het goede nieuws aan iedereen die op dit moment luistert. Dus dat niet alleen maar over de koningin gaat, zeker niet, maar veel breder, van dit is het evangelie voor iedereen. En Welby dus de aartsbisschop, hoofd van de Anglicaanse kerk. Dus ja, voor hem ook een buitengewoon groot moment. Her allegiance to God was given before any person gave allegiance to her. Her service to so many people in this nation, the Commonwealth and the world. Het is ook interessant wat Justin Welby zei in reactie op de dood van Queen Elizabeth. Hij zei, ja, deze tijd wordt door velen opgevat als een tijd van onzekerheid in een land. Zeker nu iemand is heen gegaan die voor ons bijna een soort eeuwig punt van stabiliteit leek te zijn. Dat is wel een interessante opmerking natuurlijk. De Queen is vaak beschreven als de rots van het Verenigd Koninkrijk. Zij was het Verenigd Koninkrijk. Anders dan in Nederland zijn we dat toch anders gewend, dat de monarchie echt een vast onderdeel is van de Britse identiteit. Maar die opmerking over die onzekerheid, dat wordt natuurlijk heel erg gevoeld. Suze die wees er ook al op. Hè? We staan voor een energiecrisis. Het Verenigd Koninkrijk stevend af op een recessie. We hebben een nieuwe premier en nu dus ook een nieuw staatshoofd. Er verandert ontzettend veel in deze periode. En ja, het is een met het verlies van de Queen benadrukt, versterkt dat gevoel dat het land in onzekere tijden is beland. Met deze brief verlaten we even Westminster Abbey en zijn over ongeveer 10 minuten bij u terug. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Om 12 uur is de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth in Westminster Abbey begonnen. Daarbij zijn zo'n 500 hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zitten op de eerste rij, samen met de vorstenparen uit Zweden en Denemarken. De deken van Westminster Abbey herinnerde in een speech aan Elizabeth's jarenlange dienst voor de natie. Vol bewondering denken we aan haar levenslange plichtsbesef en haar toewijding aan haar volk, zei de deken. De prinsen Harry en Andrew hebben voor de dienst geen uniform aan, zoals koning Charles dat wel heeft. Leden van het koningshuis hebben vaak een ererang bij militaire eenheden en daarmee ook het recht om een uniform te dragen. Maar Harry gaf dat op toen hij in 2021 afscheid nam van de Britse koninklijke familie en naar de VS verhuisde. En het is veel mensen opgevallen hoe schitterend de staatskroon is, de Imperial State Crown. Die kroon staat op de kist en is van onschatbare waarde. Die kroon bevat duizenden edelstenen, maar is wel onderdeel van discussie. De grootste diamant komt uit India en India wil die steen terug. NPO Radio 1. BNN-Vara. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Wie 900 euro stuk te slaan heeft voor een paar sneakers kan prima terecht bij Balenciaga. De naamgever van dit luxe modehuis was ontwerper Cristobal Balenciaga, die furoren maakte vanaf de jaren 30. Niet met sneakers, maar met haute couture. Nou, toch weten we maar bar weinig van deze meesterontwerpen. De enige beelden die we van deze mediaschuwe ontwerper hebben komen uit de animatieserie The Simpsons, waarin Homer hem per brief vraagt of hij wat gratis kleding mag krijgen voor zijn jarige vrouw. Dear Balang, Balloon, Balin, Balenciaga. I'm in a jam and need some help. My wife gets this weird sadness on her birthday just because she is moving further from her dreams and closer to her death. I know she's always wanted something of yours, so can you send me the cheapest thing with your label on it? With a price tag, even just a tag. Balenciaga dus. Gelukkig is daar de nieuwe tentoonstelling over Cristobal Balenciaga in het Kunstmuseum, zodat je hem echt leert kennen. Straks meer daarover. Verder maakt columnist Ellen Dekwits zich druk over de energieplannen van het kabinet. Nu eerst contact met Oekraïne. Want winter is coming. In Nederland betekent dat een extra dikke trui aan, terwijl je de energierekening scherp in de gaten houdt. Maar in Oekraïne heeft de winter een hele andere lading. Honderdduizenden Oekraïners moeten zien te overleven in totaal verwoeste gebieden zonder voorzieningen. Gaan zij daarmee wel stand houden tegen de Russische bezetter? En welke verantwoordelijkheid hebben Europese landen hierin? Vanuit Den Haag, Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid namens D66... die de situatie op de voet volgt. Goedemiddag, meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Het kan niet anders dan een zware winter worden voor de Oekraïners. Ik probeerde het net al even te schetsen, maar wat voor ontberingen staan er allemaal te wachten? Ja, ik denk dat u het correct zegt. De winter wordt daar zwaar. De gemiddelde wintertemperatuur in Oekraïne is min 5 graden, maar dat is gemiddeld met uitschieters naar min 10, naar min 20. En dat niet in warm verwarmde huizen, maar vaak in kapotgeschoten huizen of in gebieden, hele gebieden. Mm. Vaak zo groot als hele provincies bij ons, die verstoken zijn van gas, van elektriciteit en van zelfs voedsel en water. Dus de situatie nu, net voor de winter, is van een hele grote urgentie. Want we zien inderdaad, Oekraïne heeft een enorm offensief gehad in het oosten, in het zuidoosten. Maar ja, al die kapotgeschoten gebouwen, al die mensen die daar zijn achtergebleven omdat ze niet waren gevlucht, die moeten nu de winter doorzien te komen. En dat is een ja, bijna uitzichtloze situatie. Ja, en dan ook nog eens met de dreiging van de Russische troepen die graag eigenlijk revanche willen nemen op de gebieden die bevrijd zijn. Ook dat. Dus je ziet eigenlijk dat de situatie zoals die nu is, die is ook ontstaan omdat de Russische militairen doelbewust burgerdoelen aanvallen. Zij vallen elektriciteitscentrales aan. Zij proberen gasdistributiecentra kapot te maken, zodat de situatie voor burgers in die gebieden, of ze nu bezet zijn of net bevrijd, zo erg mogelijk is. Ja, dat zijn natuurlijk oorlogsmisdaden. Dat is klip en klaar. Maar we zullen nu ook moeten dealen met de gevolgen daarvan. Nou, dan gaat u vanmiddag in gesprek met Andriy Supanin, de voorzitter van de Oekraïns-Nederlandse contactgroep voor parlementariërs. Wat verwacht u van dat gesprek? Nou, het is heel erg duidelijk. Hij is ook lid van de partij van president Zelensky. En zijn oproep zal denk ik heel duidelijk zijn vanmiddag. Inderdaad, de winter komt eraan. En het is heel goed dat er wordt gesproken over wapens leveren. Dat moet ook gebeuren. Het is heel goed dat er wordt gesproken over de lange termijn wederopbouw van Oekraïne. Hoe we dat land weer herstellen. Mm-hmm. Zodat het weer wordt zoals het was voor de oorlog. Ja. Maar er is ook een acute noodsituatie nu. En hij zal ongetwijfeld de schijnwerpers daarop willen zetten en de grote aandacht daarvoor willen vragen. En natuurlijk ook aan Nederland willen vragen. Kan er nog een schepje meer bij? Ja, en kan er nog een schepje meer bij? Nou, ik denk dat het niet alleen kan, maar dat het ook moet. Het Nederlandse volk heeft al heel ruim gegeven met de Giro 555-actie. Het Nederlands kabinet heeft, als ik zeg uit mijn hoofd, iets van 65 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld, maar ook nog 35 miljoen aan noodhulp gegeven. Mm-hmm. Het belangrijkste wat nu moet gebeuren, en dat is overduidelijk, het Rode Kruis heeft best wel veel geld en best wel veel spullen, maar het moet ook ter plekke kunnen komen. En dat is zeer ingewikkeld met kapotgeschoten bruggen, met infrastructuur, met gevechten. En daar kan Nederland natuurlijk ook samen met andere Europese landen proberen wat te betekenen. Om ervoor te zorgen dat we in deze komende cruciale weken, laten we zeggen nog 5-6 weken totdat de winter echt begint, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch klaar zijn voor die winter. Ja, maar hoeveel is genoeg? Ja, ik, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat we nooit genoeg zullen kunnen doen. Nee. Omdat de oorlogssituatie in Oekraïne zodanig groot is en zodanig ook onvoorspelbaar met dagelijks veranderende frontlinies. Mm-hmm. Dat het nooit genoeg zal zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïners het comfort, de warmte, de veiligheid, de hoeveelheid voedsel krijgen die ze verdienen. Maar dat we meer kunnen doen, dat is zeker. En dat geldt overigens niet alleen voor noodhulp. We zullen ook veel meer moeten doen om wapens te leveren aan Oekraïne. Wat voor wapens moeten we leveren aan Oekraïne? Nou, Nederland heeft, en de Nederlandse minister van Defensie heeft ongelooflijk veel Nederlandse wapens al verscheept. Dus onze militaire planken zijn wel een beetje leeg. Ja. Maar Oekraïne heeft ook commerciële partijen wapens ingekocht. En wij kunnen natuurlijk met onze financiën kunnen wij ervoor zorgen dat die aanschaffen, of dat nou howitzers zijn, of bijvoorbeeld de munitie die Oekraïne ongelooflijk hard nodig heeft, dat niet Oekraïne dat hoeft te betalen, want dat kunnen ze op dit moment niet, mm-hmm. maar dat Nederland die kosten overneemt. En ja, ik denk dat dat echt noodzakelijk is. En dat gaat natuurlijk om serieuze bedragen. Dat gaat om enkele honderden miljoenen nu. Maar we moeten ons ook beseffen dat we nog 5-6 weken hebben totdat de winter er is. Dat het Oekraïense leger nu momentum heeft. En dat alles wat we nu kunnen doen om hen te helpen om gebied weer terug te veroveren van Rusland, Dat het einde van de oorlog dichterbij brengt. Maar dus ook het dichterbij brengt voor veel Nederlanders dat de energieprijzen weer een beetje normaliseren. Ja, want het een hangt natuurlijk met het ander samen. Tegelijkertijd zorgt dus die oorlog en die sancties voor hogere energierekening. We zitten hier ook niet met oneindige diepe zakken, hè, in Nederland. Veel Nederlandse gezinnen die zitten in nood. Kan het kabinet Oekraïne wel op deze manier blijven steunen? Ja, dat zal ook afhangen van de opstelling van onze premier. Hij staat natuurlijk bekend om hij is eigenlijk de belichaming van het haalbare, hè, van het meebewegen met het draagvlak. En dat doet hij op een ongelooflijk knappe manier. Maar nu zal hij toch echt ander leiderschap moeten tonen. Churchilliaans leiderschap, laat ik het maar zo noemen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat hij centraal stelt de komende tijd, en ook publiek in persconferenties of bij de algemene politieke beschouwingen deze week, dat in Oekraïne voor ons alles op het spel staat. Onze manier van leven, onze vrijheden en gelijkheden, onze welvaart. En dat hij het draagvlak zal moeten maken elke dag weer om te laten zien dat de offers die ook Nederlanders brengen, en ik ken ze ook, mensen met een krappe portemonnee die nu worden geconfronteerd met energierekeningen die veel en veel te hoog zijn. Daar zal het kabinet alles aan moeten doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Maar het kabinet moet ook duidelijk maken waarvoor we dit doen. En dat is voor onze vrijheid en veiligheid. Ja, dus het kabinet moet eigenlijk zeggen tegen de mensen die op dit moment hun energierekeningen niet kunnen betalen, maar houdt u nog even vol, want in Oekraïne hebben we ook nog het een en ander te bevechten. Het zijn twee dingen. Hè. Het is niet alleen houdt u even vol. Het kabinet zal ook, en daar, volgens mij wordt daar op dit moment hard onderhandeld, zal alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat er koopkrachtcompensatie is voor die gezinnen en ook mensen die natuurlijk alleen wonen. Mm-hmm. Zodat ze de winter door kunnen komen. Dat is het allerbelangrijkste om dat draagvlak te behouden. Maar tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn. Er zal ongetwijfeld pijn worden geleden, financiële pijn. En dan moet het kabinet wel ook heel duidelijk zijn. We doen dit niet alleen voor onszelf. Wij betalen in euro's en Oekraïners betalen in bloed. En dat is niet alleen voor hun veiligheid, maar dat is ook voor onze veiligheid. Ja. U zegt eigenlijk, Rutte zou dat beter moeten uitdragen dus. Gebeurt dat niet genoeg op dit moment? Dat gebeurt op dit moment niet genoeg. Ik vind dat ook als je kijkt naar... hij is natuurlijk eigenlijk de Europese Nestor. En als zodanig is hij denk ik in een uitstekende positie om dit verhaal te vertellen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het toch wat beschamende Oekraïne-referendum... Mm-hmm. Waarin ja. Rutte campagne weigerde te voeren. Als je kijkt naar het feit dat het kabinet eigenlijk... Nooit serieus sancties tegen Poetin wilde tot aan deze oorlog... dan hebben we nu wat goed te maken. En dat goed maken is niet alleen moreel. Mm-hmm. Moreel is dat ook belangrijk. Maar dat is ook omdat het voor ons van cruciaal belang is... dat Oekraïne deze oorlog wint. En dat we dus inderdaad ook offers moeten brengen. En die offers moeten we zoveel mogelijk beperken met compensatie... met koopkrachtmaatregelen. Daar kijkt het kabinet nu naar. Maar we moeten ook vertellen waarom we dit doen. En daar mis ik op dit moment de premier. Morgen spreekt de koning de troonrede uit. Hoopt u dat de koning zal benadrukken dat de strijd in Oekraïne... ook offers van ons zal vragen? Zoals de coronacrisis bijvoorbeeld ook ons vroeg om solidariteit? Ja, ik hoop dat. Ik hoop dat dat centraal staat. Omdat als we de situatie waar we ons nu in Nederland bevinden... die ook echt voor veel Nederlanders echt moeilijk is... Met de energiekosten, met de kosten van de boodschappen elke week weer... Dan moet je van buiten beginnen. Dan moet je beginnen bij de grote strijd die nu aan de rand van Europa wordt gevoerd. Dan moet je beginnen bij het gevaar dat Rusland voor ons betekent. Dat zij proberen niet alleen Oekraïne, maar eigenlijk de hele Europese Unie en Nederland te ontwrichten. En dat wij er op dit moment alles aan doen om dat te voorkomen. En dat dat gaat met piepen en kraken en met zoeken en met improviseren. En dat het niet perfect gaat, maar dat we uiteindelijk zullen proberen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Maar dat niet elke gevolg kan worden weggenomen. En dat dat komt omdat het een existentiële strijd is. Goed. Dank Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66. Graag gedaan. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. In Londen, in Westminster Abbey, is de uitvaartdienst aan de gang. Loopt het tot tegen ene, Arjen van der Horst? Wat we nu horen zijn de gebeden, voorgelezen op dit moment door the Most Reverend and Right Honourable Stephen Cottrell. Hij is de aartsbisschop van York. En we hebben nu aan het woord gehad verschillende leden van de Protestantse Kerk, van de Church of England, maar ook van de Church of Scotland, die achter elkaar nu gebeden aan het voorlezen zijn. Dat betekent dat we heel langzaam naar het einde van deze dienst toe gaan, die om 12:55 precies zal aflopen. We zien voortdurend natuurlijk beelden van de kist zelf, met daarop heel prominent de kroonjuwelen. Meest belangrijke kroonjuwel is natuurlijk de Imperial State Crown. Deze kroon die bestaat al in verschillende vormen al sinds de 15e eeuw. Is door de eeuwen heen voortdurend aangepast, uitgebreid of juist afgeslankt. De huidige vorm dateert van 1937. En toen werd de kroon een beetje aangepast, kleiner gemaakt voor de vader van Queen Elizabeth. Zodat hij wat lichter zou zijn en beter passend. Desalniettemin weegt hij nog steeds 1,06 kilo. Zeer zwaar. In 2018 merkte de Queen op hoe zwaar het was om deze kroon te dragen bij het voorlezen van de troonrede. Toen zei ze, je kan niet omlaag kijken om de tekst te lezen. Je moet de tekst dus hoog houden, anders breek je letterlijk je nek. Waarom is dat? Deze kroon, je ziet het, het schittert aan alle kanten. Het symboliseert de macht van de monarch over haar onderdanen en bestaat uit bijna 3000 diamanten. En ook nog eens 273 parels, 17 saffieren, 11 smaragden, 5 robijnen. En een van de beroemdste edelstenen in de kroon is de Black Prince Ruby. Dat is een favoriet van de Queen. En volgens de overlevering werd deze steen gedragen bij de beroemde slag van Agincourt, waarbij een kleine Engelse legermacht een Franse overmacht versloeg. Het was een van de belangrijkste veldslagen in de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Andere beroemde steen is de St. Edward's Saphir, die gedragen werd door Edward de Belijder, de eerste koning die begraven werd in Westminster Abbey, pal achter het ogen altaar. De kroon is niet zonder controverse, omdat het ook een aantal edelstenen uit de voormalige koloniën bevat. In 1905 werd de grootste ruwe diamant ooit ter wereld gevonden in Zuid-Afrika, de Callingham Diamond. En die werd toen in 9 stukken gehakt en geschonken aan de Queen, of door aan de Britse monarch. Door de witte overheersers van Transvaal. En één daarvan, de Second Star of Africa, die is ook in deze kroon te zien. Een van de grootste gesneden diamanten ooit. Ja, Suze, en die staatshoofden van die landen waar die stenen dan vandaan komen, die zitten hier wel gewoon allemaal om die... Dat is natuurlijk heel interessant. Ik denk dat er de komende jaren nog veel meer discussie gaat uitbreken, ook in die voormalige koloniën, over de band die zij hadden en nu nog hebben en in de toekomst zullen willen hebben met het Verenigd Koninkrijk en met ook de monarch van het Verenigd Koninkrijk. Dus er zitten daar inderdaad mensen die naar die kroon kijken en daarnaar kijken met een idee van bloedige geschiedenis en Britse overheersing en slavernij en rijkdommen die geroofd zijn. Heel veel gemengde gevoelens daar natuurlijk over. Ja. Suze, denk jij dat meer landen die nu nog de Britse monarch als staatshoofd hebben, dat zij afscheid gaan nemen van de monarch? En misschien dat het ook komt door die overgang naar een nieuwe koning. Wat denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat we dat in de komende decennia gaan zien. Er zijn al een aantal landen die hebben gezegd, wij gaan een referendum houden over niet al te lange tijd, tussen 0 en 3 jaar. Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, zie je dat toch ook alweer het republikeinse gevoel de afgelopen dagen ook meer wordt uitgesproken. Ik denk dat die discussie lang getemperd is in veel landen door de Queen, door de aanwezigheid van de Queen, omdat mensen ook haar als individu respecteren en tegelijkertijd de kroon, de Britse kroon, daar wel kritiek op hebben en zich misschien niet bij thuis voelen, maar dat ze haar toch wel zagen als ook hun staatshoofd. En dat we de komende jaren daar veel meer discussie in gaan zien in die 14 landen die dus nu nog steeds de Britse monarch en nu dus Charles III als staatshoofd hebben. En jij? Ja, ik denk het wel. Dat proces is natuurlijk al lang in werking gezet. We zagen Barbados, die vorig jaar al een republiek werd. Jamaica en Belize zijn ook twee landen die een referendum hebben aangekondigd, die er waarschijnlijk ook uit zullen gaan. Je ziet vooral die discussie in de landen van het Caribisch gebied, die de Queen en nu dus de koning als staatshoofd hadden, dat daar vooral de discussie wordt gevoerd. Mede ook door de opkomst van bewegingen zoals Black Lives Matter. En ik denk dat de 15 landen die nu nog de monarch als staatshoofd hebben, dat het binnen 10 jaar een stuk minder zal zijn. En Charles, zal ze ook, hoe zou hij daarmee omgaan? Is daar al een verwachting over? Hij is daar al mee bezig. Hij is al bezig met het openbreken van het gesprek over het verleden. Hij heeft al gezegd, als wij een gezamenlijke toekomst willen hebben, dan moeten wij het verleden ook erkennen. Dus hij is bezig met het proberen om het toch bij elkaar te houden van de gemene best, dus ook de grotere samenwerkingsverband. Maar ook deze landen waarin het staatshoofd nog ter discussie staat. De afgelopen jaar heb je ook gezien dat Kate en William een bezoek hebben gebracht aan Jamaica en Belize en de Bahama's. Was niet zonder controverse overigens. Maar er wordt toch wel geprobeerd om het in ieder geval bij elkaar te houden. De dienst loopt er bijna ten einde. Zometeen de last post en dan gevolgd door 2 minuten stilte. Wij zijn om 1 uur weer bij u terug. De Nieuws BV. Balenciaga, misschien denk je nu aan de bekende sok-sneaker of aan het grote gezicht van het modemerk Kim Kardashian. Maar wie is de oorspronkelijke oprichter Cristobal Balenciaga, die als mediaschuwe modeontwerper vrouwen met lef aankleedde in zijn geliefde kleur zwart? Conservator Madelieve Hohe van het Kunstmuseum gaat dat vertellen. Want vanaf zaterdag is de tentoonstelling Balenciaga meesterlijk zwart daar te zien. Goedemiddag, Madelieve. Goedemiddag. Ja, maar lief, we kennen het merk, maar de oprichter niet. Hoe komt dat eigenlijk? Daar heeft hij zelf zeker aan bijgedragen. Cristobal Balenciaga was een Spanjaard die al succesvol was in Spanje voordat hij naar Parijs ging en daar het modehuis Balenciaga opende. Mm-hmm. Maar hij had een hekel aan de pers. Dus hij wilde eigenlijk geen interviews En werkte eigenlijk nooit mee aan verhalen die zijn privéleven raakten. En hij heeft er dus succesvol voor gezorgd dat wij het modemerk kennen, maar hem als persoon bijna niet. Ah zo. Mediaschuwe man dus, die Cristobal Balenciaga. Geboren in 1895, overleden in 1972. Wat weten we eigenlijk wel over hem? Dat het iemand was die ontzettend nieuwsgierig was. Technisch heel goed. Nieuwe dingen wilde doen. Dus was echt een vernieuwer. En eigenlijk het liefst met zijn vak bezig was. En daar zocht hij de grenzen enorm op. En wat we straks hier op zaal laten zien zijn couturestukken uit de jaren 30 tot en met de jaren 60 van hem. En dan zie je dat hij ontzettend vernieuwend was en heel driedimensionaal dacht. En je merkt ook dat hij nog steeds voor heel veel ontwerpers echt een van de grootste uit de geschiedenis is. Omdat hij altijd op zoek was naar de grenzen van wat komt met een kledingstuk. Oké, en kun je dat eens uitleggen? Want de grenzen opzoeken waar dan in, precies? Nou ja, je kunt als je iemand aankleedt, kun je denken, ik doe dat zoals een lichaam eruit ziet. Ja. Dus dat je bij een vrouw bijvoorbeeld de nadruk ligt op de taille, de borsten, de billen, de heupen. Maar je kunt ook een kledingstuk echt meer als een vorm beschouwen. En die dan toch zo weten te construeren dat een vrouw er toch heel mooi uitziet. En dat is wat Cristobal Balenciaga deed. Veel van zijn creaties zijn echt een soort sculpturen. Als je er, als het op een paspop staat, omheen loopt, dan is het bijna alsof je naar een beeldhouwwerk kijkt. Terwijl de vorm ervan vaak niets meer met het lichaam te maken heeft. Zo. En dat is op zich al heel knap. Maar als je het dan ook nog zo weet te doen dat eigenlijk elke vrouw er mooier van wordt. Diana Freeland, die moderedactrice uit Amerika, die zei wel eens, als er een vrouw gekleed is in een Balenciaga, dan bestaat er eigenlijk verder niemand meer in de ruimte. Als je dat weet te doen met je kleding, is dat natuurlijk wel heel bijzonder en ook heel knap. Ja. Nou zit ik te denken, dat is ook de tijd van Coco Chanel, hè? Christian Dior. Dat zijn tijdgenoten van hem. Hoe keken zij eigenlijk naar hem? Ja, zij bewonderden hem. Zij waren allebei buitengewoon lovend over hem. En zeker van Coco Chanel moet je dat zeer serieus nemen. Want die had natuurlijk altijd met iedereen ruzie en gedoe. Maar die was dol op Cristobal Balenciaga. En bewonderde hem ook echt. Die zette hem ook echt op een voetstuk. Nou werkt hij graag met de kleur zwart. Vanwaar zijn liefde voor de kleur zwart? Nou, eigenlijk een paar dingen daarover. In Spanje is zwart een heel belangrijke kleur. Wij denken altijd kleurig Spanje, maar voor de Spanjaarden zelf is zwart ook echt een kleur die met hun eigen geschiedenis en hun eigen identiteit te maken had. Dus dat is één ding. Wacht heel eventjes hoor, want eigen geschiedenis, identiteit van Spanje, hoe verhoudt dat zich met de kleur zwart? Denk aan de portretten bijvoorbeeld uit de 16e en de 17e eeuw. Spanje zat toen bijvoorbeeld hier ook in Nederland. En aan het Spaanse hof was zwart een beetje strenge kleur. Maar ook de kleur die aangaf dat je wist hoe het hoorde, dat je bij de elite behoorde. Dus dat was echt de modekleur van dat moment. En ook in de 19e eeuw, als de Spanje weer bevrijd is van de Franse overheersing, zie je dat ze opnieuw eigenlijk teruggrijpen naar hun eigen geschiedenis. En dan ook weer zwart een soort voorkeursbehandeling geven in de mode, om hun eigen identiteit als nieuw onafhankelijk Spanje te onderstrepen. Balenciaga wist dat, dus die benadrukte dat aspect ook. Maar tegelijkertijd zie je, want hij heeft ook enorm kleurige ontwerpen gemaakt, hè? Maar je ziet dat als hij bezig is met dat vormonderzoek van hoe kan ik dus een kledingstuk echt letterlijk driedimensionaal vormgeven, dat als hij zich concentreerde op zwart, dat voor hem dan makkelijker was. Dan had hij kon hij zich echt concentreren op die vorm. Had hij even alle ruis geparkeerd van kleurigheid. En kon hij aan de slag met hoe wil ik die vormconstructie maken. Zonder afleiding inderdaad. Zonder afleiding. En je ziet dat de meeste ontwerpers, want hij werkte net als heel veel ontwerpers vanuit de stof. Dus die begint dan met het mouleren. Dus met het draperen eigenlijk van stof op een paspop. Om die vorm aan te brengen. En de meesten doen dat met ongebleekt katoen in een wit tint. Maar zelfs daarvoor koos hij al voor zwart katoen. Dus eigenlijk vanaf de start dat hij met zijn kleding bezig was, was hij al aan het spelen met hoe die vorm eruit moest gaan zien. En maakt het voor hem makkelijker om dat in het zwart te doen. Enorm doordacht dus. Als we nu naar Balenciaga kijken vandaag de dag, is het nog wel het Balenciaga zoals we het kenden van de tijd van Cristobal Balenciaga? Nou, er gebeurt momenteel ontzettend veel daar. En dat is hartstikke spannend, vind ik. Ja. Demna is daar nu de hoofdontwerper. En die is niet alleen bezig met prêt-à-porter, maar die is sinds vorig jaar ook weer met couture bezig. En daar zijn een paar dingen heel erg leuk bij. Want hij grijpt eigenlijk terug op dat hele rijke verleden van het huis. Dus je ziet opeens op de catwalk weer eigenlijk historische vormen van het huis herleven. Dus hij... Ja, hij houdt dat DNA van het huis heel erg levendig. Oké. Nou, geef niet te veel weg. Geef niet te veel weg, want die tentoonstelling moet natuurlijk ook nog steeds interessant blijven. Zullen we daar gewoon houden? Ik wil je in ieder geval wel bedanken voor het mini-college dat je ons hebt gegeven over Cristobal Balenciaga. Conservator Madelieve Hohe, dank je wel. De tentoonstelling Balenciaga Meestelijk Zwart is vanaf aanstaande zaterdag dus te bezoeken in het Kunstmuseum in Den Haag. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Ja, en er gebeurt nog wel meer daar. Gisteravond nog een groepje jongeren zat opgesloten in een winkelcentrum. Toen de laatste medewerker de schuifdeur op slot draaide, bleken ze nog binnen te hangen. De brandweer is een uur bezig geweest om de deur te openen, wat uiteindelijk gelukkig lukte. Volgens RTV Oost is het niet duidelijk of de jongeren per ongeluk of expres in het winkelcentrum waren blijven hangen. Ja, was er dan geen nooduitgang, vraag je dan af. Daar misschien niet, hier misschien wel. Van het goede doel. Uitgang. En het eerste deel van onze uitzending zit er alweer op. Blijf vooral luisteren. Na de Ster en het NOS-journaal gaat de Nieuwsbv weer verder. En dan praat ik over het eindeloze pleidooi van advocaat Weesky in het Marengo-proces. Blijf hangen dus. Prinsesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Net als je denkt dat er geen personeel te vinden is, kun je ook gewoon groeien zonder extra mensen. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij blijft groeien zonder nieuwe medewerkers. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. automatiseren? Kijk op incentro.com. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Eenvoudig en snel facturen invoeren? e-boekhouden.nl. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Een mega-rechtszaak, zo kun je het Marengo-proces wel noemen. En advocaat Ines Wesky houdt een mega-pleidooi om haar cliënt Ridouan Taghi te verdedigen. Straks vraag ik misdaadverslaggever Joris Peters of dat pleidooi indruk maakt. Dat zometeen dus hier in de Nieuws BV. Nu eerst Jelle Visser, die heeft de hoofdpunten van het nieuws nu in het uitgebreide NOS-journaal. Om 12 uur is de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth in Westminster Abbey begonnen. Daarbij zijn zo'n 500 hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zitten op de eerste rij, samen met de vorstenparen uit Zweden en Denemarken. De deken van Westminster Abbey herinnerde in een speech aan haar jarenlange dienst voor de natie. Vol bewondering denken we aan haar levenslange plichtsbesef en toewijding aan haar volk, aldus de deken. De prinsen Harry en Andrew hebben voor de dienst geen uniform aan, zoals koning Charles dat wel heeft. Leden van het Koninklijk Huis hebben vaak een ererang bij militaire eenheden en daarmee het recht om een uniform te dragen. Maar Harry gaf dat op toen hij in 2021 afscheid nam van het Britse Koninklijk Huis en naar de Verenigde Staten verhuisde. Prins Andrew mag eveneens geen uniform dragen, omdat hij door een seksschandaal zijn titels en rangen heeft opgegeven. In Japan zijn minstens 2 mensen overleden en tientallen gewond geraakt door de tropische storm Namadol. Ook viel de stroom uit bij zo'n 300.000 huishoudens en overstroomde straten. Tienduizenden mensen hebben overnacht in sporthallen. Namadol kwam gisteren aan land als orkaan en is inmiddels in kracht afgezwakt. De tropische storm trekt de komende dagen richting het noorden van Japan en komt waarschijnlijk dinsdag aan bij de hoofdstad Tokio. Rusland heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne in het zuiden van het land. Op videobeelden is een krachtige explosie te zien op zo'n 300 meter van de kernreactoren. Een deel van het complex is stilgelegd. De kerncentrale ligt op zo'n 200 kilometer van het front en produceert stroom voor zo'n 5 miljoen inwoners in Oekraïne. En dan het weer, wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind. Het wordt vandaag een graad of 17. Morgen afwisselend zon en wolken. Tot en met donderdag blijft het rustig weer met geregeld een zonnetje. Het wordt dan een graad of 18. NPO Radio 1. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. In Londen, in Westminster Abbey, kwam zojuist de uitvaartdienst voor koningin Elizabeth ten einde. En dat gebeurde met The Last Post. En met die last post begon toen de 2 minuten stilte. Correspondent Arjen van der Horst. Na de 2 minuten stilte volgde het volkslied God Save the King. Ja, en ook al is de Queen inmiddels 10 dagen geleden dat ze is overleden, ik denk dat het nog steeds iets is waar veel Britten aan moeten wennen, na 70 jaar lang God Save the Queen te hebben gezongen. Dat werd gevolgd door de Queen's Piper, de doedelzakspeler van de koningin, Paul Burns, die speelde het lied Sleep, Deary, Sleep. En dit is dan het officiële einde van deze dienst. We kijken nu allemaal naar de kist die elk moment opgepakt kan worden door de kistdragers naar buiten toe, waar die opnieuw op de groene affuit zal worden geplaatst. En dan om 1:15 zal dan een rouwprocessie beginnen te voet. Die gaat langs Buckingham Palace naar Wellington Arch. Ook bekend als Constitution Arch bij Hyde Park Corner voor de mensen die Londen kennen. Ja, het is een boog, Wellington Arch, die de Duke of Wellington eert. Een van de beroemdste generaals uit de Britse geschiedenis. Leidde de troepen in de slag bij Waterloo in 1815, waarbij Napoleon werd verslagen. Zou ook later de premier van het Verenigd Koninkrijk geworden. Ja, nu worden aanstalten gemaakt om de kist straks op te pakken. En dan gaan we dus naar de volgende fase van deze lange, lange dag. Een rit die naar Wellington Arch met de auto zal gaan naar Windsor Castle, het geliefde kasteel van de koningin. Er waren drie plekken waar de Queen altijd graag was. Balmoral Castle in Schotland, waar ze in de zomers verbleef en waar ze ook is overleden. Sandringham, het landgoed in Norfolk, waar ze met kerst en in de wintermaanden vaak verbleef, waar haar vader is overleden. En natuurlijk Windsor Castle, waar ze liever was dan haar werkpaleis in Londen. Dat zal ook uiteindelijk haar laatste rustplaats worden in de St. George Chapel. En nu zien we de geestelijke geleid door de Dean of Westminster, de deken van Westminster en de Archbishop of Canterbury naar buiten gaan. Joost Reuzelaars, voormalig predikant van de Nederlandse kerk in Londen. Van tevoren zeiden we al, we weten heel veel wat er gezongen en gezegd gaat worden, behalve dan die preek. En daar heeft u nog even wat meer naar gekeken en naar geluisterd. Wat viel u op? Ja, het viel me allereerst op dat hij heel kort was. Wij zijn preken in Nederland gewend van een kwartier, 20 minuten. Dit was denk ik 5 minuten. Kon ook niet anders, want het moest binnen een uur afgelopen zijn. Wat me opviel, hij benoemde de rouw van de familie. Dus hij maakte het daarin heel persoonlijk. Door toch te zeggen, iedereen kijkt naar jullie, ziet jullie rouw. Maar ondertussen gaat het toch wel om mensen die hun moeder verloren hebben. Dus dat persoonlijke benadrukte hij. Hij noemde uiteraard het geloof van Elisabeth. En plaatste dat ook. Dat was de basis van haar koningschap. Ze verwees altijd naar iets hogers. Het ging niet om haar, maar het ging om de kroon. Het ging om God. Ja, en in de coronatijd had Elisabeth in een van haar toespraken noemde ze Vera Lynn's lied We'll Meet Again. En dat was ook een rode draad in zijn preek, We'll Meet Again. Dus dat kun je op vele manieren interpreteren, ook transcendent, dat we elkaar ooit weer zullen zien in een andere werkelijkheid. En daar eindigde hij ook zijn preek mee, We'll Meet Again. De theologisch niet heel hoogstaand, ook niet heel vernieuwend of intellectueel, maar dat kan ook bijna niet in 5 minuten. Denk je dat het expres is, ook omdat het publiek absoluut zo groot is? Nee, dat is ook, dat is denk ik ook heel goed. Ik doe dat dit soort dingen resoneert, We'll Meet Again. En dat onthoud je. En het is inderdaad niet de kerk van een elite of van een voor theologische fijnproevers, maar het is de kerk van het volk. En zo wil hij dat ook zien. En ja, daar past deze preek bij. Ja, en Suze, dat koningschap, hè, wat is inderdaad bijna, zou je zeggen, door God gegeven, zo klinkt het. Zo ziet het Britse koningshuis en zeker zag Elisabeth dat wel. Hè. Wij in Nederland zijn eigenlijk meer gewend aan dat het een baan is. Hè, en dat je daar op een gegeven moment mee pensioen mee en gaat. Opbouw, zoals Beatrix, zoals Beatrix deed. Abdiceren in een ietsje chiquer woord. Maar dat is niet hoe het daar wordt bekeken. Hè. Daar is het echt een lotsbestemming, een roeping die door God ingegeven is. En daar stop je dus alleen maar mee op het moment dat je je laatste adem uitblaast. Ze is ook gezalfd, hè, volgens mij. Dat grote ritueel zullen we binnenkort met Charles zien. Dat is echt over de top. En iemand wordt. Door bij Alexander was het een formeel gebeuren in de nieuwe kerk. En de eet, maar verder was er niks aan ritueel. Terwijl bij Elisabeth was het een uur lang ritueel na ritueel. Om maar te bevestigen dat God dit gewild heeft. En staat Charles er dan net als zijn moeder zo in? Ja, er wordt altijd gevraagd van, kon hij niet overslaan zodat William koning zou worden. Maar ook hij ziet dit als zijn roeping. En wat dat betreft treedt hij in de voetsporen van zijn moeder. Prinses Beatrix op de eerste rij ook, hè, samen met koning Willem-Alexander. Ja, dat willen we in Nederland natuurlijk graag zien, hè, dat ze een ereplek heeft gekregen. Ja. Maar het zegt wel wat ook weer over. Wat weten we over die band tussen ook Beatrix en Elisabeth? Ja, die kennen elkaar natuurlijk vrij goed. Omdat het alle twee vrouwen waren die decennia lang elkaar ontmoeten op verschillende plekken. Dus dat er wederzijds respect was, zeker. Ook de manier van hoe je naar het koningschap kijkt? Ik denk dat Beatrix... Behalve dat abdiceren dan? Ja. Ja. Nou ja, Beatrix, Joost zei het ook al. Beatrix is ook vroom vrouw die ook een roeping ziet en dienstbaar wil zijn. Ik denk inderdaad dat laatste generatie diepgelovige staatshoofd is. Dat de nieuwe generatie dat in Nederland volgens mij niet. En Charles toch wel anders. Maar toch die vroomheid die door alles heen dragend is. Dat is wel ook wel het afscheid van een generatie staatshoofden. Dus bij elkaar gezien deze dienst, ja, heel erg op Christus gericht. Ja, ja, de met twee een paar lezingen persoonlijke. Ja, toch meer. Nou, ik vond de preek persoonlijker dan ik had verwacht. Mm-hmm. En stukken toegankelijker. Dus het was echt, nou, dat we'll meet again en dat soort termen. Ik denk dat hij echt heel bewust voor gekozen heeft van dit moet niet over de mensen heen gaan, maar dit moet de harten raken. Nou, zo hebben wij het beleefd hier dus. Josephine Trehy, hoe hebben de Britten het bij jou gevolgd? Hoe hebben zij de dienst ervaren? Nou, best wel intens. Het wordt hier dus, ik sta op de Mol, waar zo direct de processie langs zal komen. En dat is dus, je hoorde de hele dienst hier over de speakers. Dus mensen hebben hier rustig staan meeluisteren. Ik sta hier naast een mevrouw, die heeft haar zoontje op een paal gezet. Dus die heeft echt het beste view van iedereen. That's a great position you have here. Pardon? Great position. Yeah. Can you see anything happening? I think I can see a car over there. Almost coming. Iedereen wacht natuurlijk zo direct tot het hier langs zal komen. How are you? I'm good, thank you. Now, I mean, you're holding your son, but you won't be able to see anything. No, I got to put the kids first. Yeah. Why is it important to you? It makes me feel proud to be British. Yeah. Yeah. Where you come from? Bristol. Yeah. Like early this morning? 4 a.m. Ik was hier al vanochtend 4 uur vanuit Bristol naartoe gekomen met de kinderen, omdat ze dus iets wil meegeven. En wat vond u van de dienst net? We hebben het hier kunnen horen. What do you think of the service just now? Yeah, it's been lovely. Quite emotional. Yeah, very personal. Yeah, can you explain the emotion? Just because that's all we've known. And that's all I've known is her as the queen and that's over now. Yeah. It's quite sad, yeah. You have a new king now? Yeah. Are you enthusiastic about it? Yeah. But it's still sad at the same time. And, De vrouw vertelt dat ze echt best wel geëmotioneerd raakte ook net. Omdat ze krijgt ook weer tranen in de ogen dat ik dit aan het vertalen ben. Zie je hier toch wel mensen die het raakten. Ze zijn hier om respect te tonen. En om de kinderen iets mee te geven van de geschiedenis. Well, just tell me what you see then, in a few minutes. Okay. Zoontje staat er klaar voor. Thank you. Bye. Nou, wij blijven hier alles volgen en komen de hele dag komen we terug met momenten en zullen we schrijven wat er gebeurt. De eerstvolgende keer is dat om 14:15. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag. Verklaringen en versleutelde telefoonberichten van kroongetuige Nabil B. vormen grotendeels het bewijs tegen maffiabaas Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Het is nu aan advocaat Ines Wesky om daar gaten in te schieten. Een pleidooi dat maar liefst 4 dagen duurt. Vanaf vandaag, dag 2. Nieuwsbv. Misdaad- en rechtbankverslaggever Joris Peters van nu.nl. Die is ter plekke. Goedemiddag, Joris. Joris, goedemiddag. Hey, hallo. Ben ik goed te verstaan? Ja, je bent hartstikke goed te verstaan. Laten we maar meteen het Marengo-proces induiken. Want vorige week, heb ik begrepen, is er een nieuwe fase ingegaan. Waar staat de zaak nu op dit moment? Nee, het is tijd voor de verdediging. Hè? We hebben een tijdje geleden de strafeis gehad, 5 maal levenslang. Ja. En nu is het tijd voor de verdediging. Onder andere de advocaat van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in dit proces. Mm-hmm. En zij houdt we hebben het over Ines Wesky inderdaad. Zij houdt een pleidooi van maar liefst 4 dagen lang. Is dat normaal? Gebeurt dat normaal ook? Nou ja, kijk, de meeste strafzaken die wij gewend zijn, daar heb je natuurlijk een pleidooi van één dag. Daar heb je wel genoeg aan. Maar we hebben die over een megazaak. Dus dan is een pleidooi van 4 dagen niet zo heel veel. En daar komt ook bij dat Ines Wesky niet alleen Tachi bijstaat... maar ook de broers Mario en Mau R. Dus die komen er ook nog bij. En ook in december denkt zij nog 4 dagen nodig te hebben om te pleiten. Oké, wat voor onderdelen zullen er allemaal aan bod komen in haar pleidooi? Nou, wat nu vooral het belangrijkste is het PGP-bewijs. Hè. Dat zijn inderdaad die berichten die worden verstuurd met telefoons, versleutelde communicatie. Mm-hmm. Het kernpunt van haar betoog is eigenlijk van deze berichten hadden nooit gebruikt mogen worden voor het bewijs. Die zijn op een onrechtmatige manier verkregen. En als dat dan wegvalt, dan kan er eigenlijk alleen maar vrijspraak volgen voor de heer Tachi en ook voor haar andere cliënten. Ja, maar goed, versleutelde telefoonberichten, dat lijkt me vrij sterk bewijs, toch? Ja, zeker. Over de inhoud is nog niet getwist. Al zeggen ze wel van... Kijk, we hebben hier een selectie gekregen van het Openbaar Ministerie. Ja. De juiste context weten wij niet. Wij vinden dit maar flarden. Dus ja, in hoeverre kunnen we hier nou wat uit afleiden? Maar de context, ja, ze zegt dus vooral inderdaad... Maar we hadden deze berichten überhaupt niet eens mogen hebben. Dus dan houdt het op. Ja. Nou, dus Ines Wesky die pleit ooit voor vrijspraak. Hè? Afgelopen vrijdag deed ze dat. Ja, gaat dat niet heel erg ver? Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen het natuurlijk afvraagt. Omdat het hier gaat om Ridwan Tachi. Hè? Ondertussen de meest gevreesde crimineel van Nederland. Maar als je het bekijkt vanuit het standpunt van de verdediging... dan kom je weer bij dat punt van... het zal allemaal wel, die berichten. En die zijn misschien wel vreselijk. Maar die mochten niet gebruikt worden voor het bewijs. En als dat wegvalt, dan kan je als advocaat eigenlijk alleen maar vragen om vrijspraak. Dat is het enige wat dan kan volgen. Dus wat dat betreft is het vanuit de verdediging niet opvallend. Nee. Nee. Nou kwam dit weekend ook allerlei nieuws naar buiten vanwege dus de dreigberichten vanuit georganiseerde misdaad. De beveiliging rond prinses Amalia, premier Mark Rutte, die is flink al opgeschroefd. Tegelijkertijd zijn er ook grote zorgen uit over die briefwisselingen tussen Ridwan Tachi en Mohamed Bouyeri, moordenaar van Theo van Gogh. Zijn dit ook zaken waar vandaag over wordt gesproken? Ja, Wesky wilde daar wel eventjes aandacht voor vragen. Want die zag hier toch wel een soort tactische zet in. Dat er een soort van informatie gelekt zou zijn... om een soort van publieke berechting te veroorzaken. Hè. Terwijl zij aan het pleiten is voor vrijspraak... komen er dit soort berichten naar buiten... waar die gekoppeld worden aan haar cliënt, Tachi. Die ontkent dat. Die zegt niks te maken hebben met een dreiging... dan wel tegen Amalia, dan wel tegen Rutte... En als het gaat om de contacten tussen hem en Bouyeri... Er zijn inderdaad brieven heen en weer geschreven. Volgens Wesky is er absoluut niet in het Arabisch gecommuniceerd. Dat kan haar cliënt niet eens. Zij heeft ook gezegd van wat ons betreft openbaren wij de brieven van Tachi richting Bouyeri. Ja. En dan kunnen mensen zelf oordelen hoe kwalijk dit allemaal is. Maar volgens haar is het een beetje een storm in een glas water. Ja, maar een storm in een glas water die ze zeker wel in haar pleidooi naar voren gaat brengen. Nou, het was geen onderdeel van haar pleidooi... maar ze wilde er toch vanmorgen eventjes aandacht aan besteden... omdat zij graag antwoorden wil van het Openbaar Ministerie... van hoe dit toch kan. Kan het dat dit soort persoonlijke informatie wordt gelekt? We hebben het hier over brieven verstuurd van persoon A naar B. Die worden gecontroleerd door mensen van de EBI... Zal het dan zo zijn dat de mensen uit de EBI deze informatie hebben gelekt? En zij gaat zelfs zo ver dat ze een aangifte overweegt. Oké. Komen Tachi of de broers, die advocaat Ines Wesky bijstaat, ook zelf nog aan het woord? Nou, er is nog een kans voor het laatste woord. Dat ligt aan het einde van de zaak. Of zij daarvan gebruik gaan maken, dat weet ik niet. Vooral de broers Roma hebben eigenlijk tot nu toe helemaal niks gezegd. Mm. Tachi heeft nog wel eens wat gezegd. Maar of hij de kans krijgt om het laatste woord... Nee, dat durf ik eigenlijk gewoon niet te zeggen. Nee. Nou, weten we van Wesky dat haar pleidooien vrij uitgebreid kunnen zijn. 4 dagen lang. Is dit nou iets waar jij zelf ook als rechtbankverslaggever naar uitkijkt? Naar ja, het gaat inderdaad nogal vaak in de juridische details. Inderdaad, vooral met die PGP-berichten waar we het eerder over hadden. Dan worden er wat... wat oudere wetten naar voren geschoven. Ja, het hoort er gewoon bij. Ja. We hebben met z'n allen de kant gehoord van het Openbaar Ministerie. En nu is het aan de kant van de verdediging. En dat is een taak van de journalist om ook het weerwoord op te schrijven. Nou, het part of the job, inderdaad. Dan ben je vandaag nog in de rechtbank dus te vinden. Tot hoe laat zal Wesky vandaag doorgaan met haar pleidooi? Het schijnt vandaag mee te vallen, kondigde ze aan. Dus daar was iedereen ook wel blij om, had ik het gevoel. Dus ik verwacht nog tot in de middag of een uurtje of drie. Goed, we blijven het volgen. Dank Joris Peters, misdaad en rechtbankverslaggever voor nu.nl. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, hallo beste nieuws-PV'ers. Morgen is het Prinsjesdag. En er werd al gelekt dat de koopkracht voor 2023 is gedekt. Alleen jammer voor talloze huishoudens dat ze eerst nog de laatste 3,5 maand van 2022 en de daarbij behorende energieprijzen moeten trotseren. Ik hoor steeds vaak in mijn eigen omgeving de uitspraak dat velen aan het einde van hun geld nog een stuk maand over hebben. Gelukkig wordt op het moment van spreken nog druk onderhandeld over goed nieuws. Maar er is natuurlijk al kwaad geschied. De afgelopen weken hebben miljoenen Nederlanders in grote onzekerheid en stress gezeten, dankzij de bewering van Mark Rutte dat het dit jaar niets meer kon worden gedaan. Volgens hem was het overmacht. Volgens mij onderprestatie. Want de regering was veel te laat met in actie komen, zoals gewoonlijk. Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse overheid de reactiesnelheid van een slak op Xanax. Dat zagen we met de coronacrisis, de stikstofproblemen, de woningnood en nu ook weer. Men blijft de hete aardappels maar voor zich uitschuiven. Niet alleen uit desinteresse en laksheid, maar ook vanuit berekening. Want bij het aanpakken van noodsituaties horen impopulaire besluiten op een enkeling na, wil geen enkele bewindspersoon daarmee zijn positie aantasten. Ze reageren overigens wel snel wanneer de Linda hen wil interviewen of als ze een lezing kunnen houden voor een publiek dat geld zat heeft om ook de energierekening van een tweede woning en reserve Tesla op te hoesten. Ze geven wel direct présence als er een crisis is met bedrijven die aan de overheid gelieerd zijn, waardoor we dus in een land leven waar banken of luchtvaartmaatschappijen niet omvallen, maar kinderen wel. Dat men nu nog wat last minute gaat doen aan de energiecrisis is dan ook niet uit humanitaire overwegingen, maar door de mediastorm die ontstond toen Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie zei dat er qua energiecompensatie niets meer mogelijk was voor 2022. Waaruit de treurige conclusie valt te trekken dat voor de politieke top imago een grotere motivatie is dan medemenselijkheid. De energiegiganten hebben inmiddels gezegd dat ze vanaf november iets aan de tarieven en prijsplafonds gaan doen. Je zou daar boos om kunnen worden, omdat ze zo nog even lekker in september en oktober hun klanten kaal kunnen plukken. Maar wat je dan vergeet is dat ze hun comfortabele positie danken aan een sloom kabinet, onder leiding van een premier die continu roept dat de politiek niet alle financiële problemen kan wegnemen. En inderdaad, dat kan ze niet. Veroorzaken dan weer wel, dankzij haar traagheid en lafheid. Ik ben benieuwd waar ze op de valreep van Prinsjesdag nog mee op de proppen komt. En wie er in 2022 aan het einde van zijn geld straks nog een stuk jaar over heeft. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. We'll be right back.